Medium. Let's party w MediaMarkt. Sprawdź urodzinowe okazje cenowe w MediaMarkt. Męska kolarka elektryczna Philips za 399 zł. Taniej o 50 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 449 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 17 października, na zegarze 8. Czas na serwis Trójki. Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. PKW na ostatniej prostej. Trwa zliczanie ostatnich głosów. Za chwilę relacja naszej reporterki. Prawo i Sprawiedliwość mimo braku większości podejmie próbę stworzenia rządu. W Brukseli narada unijnych przywódców w sprawie wojny na Bliskim Wschodzie. W wyborczym wyścigu już prawie wszystko jest jasne, choć cały czas trwa liczenie głosów oddanych w wyborach parlamentarnych. Po przeliczeniu głosów z ponad 99% obwodów prowadzi Prawo i Sprawiedliwość, które zdobyło 35,39% głosów. Druga jest Koalicja Obywatelska, na którą oddano 30,68% głosów. Łączymy się z siedzibą Państwowej Komisji Wyborczej, gdzie jest nasza reporterka Małgorzata Naukowicz. Dzień dobry. Liczbą dnia na pewno jest, możemy powiedzieć, 74. Tyle bowiem wyniosła frekwencja wyborcza i jest ona najwyższa, jeśli chodzi o wybory parlamentarne po 1989 roku. Najwięcej osób poszło do urn w województwie mazowieckim, ponad 79%. Najmniej, ponad 66%, głosowało w województwie opolskim. To dane Państwowej Komisji Wyborczej. Z danych PKW wynika również, że wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość przed Koalicją Obywatelską, Trzecią Drogą, Nową Lewicą i Konfederacją. Pozostałe ugrupowania, które startowały w wyborach, nie przekroczyły progu wyborczego. Po przeliczeniu głosów z ponad 99% obwodowych komisji w wyborach do Senatu wynika, że kandydaci Prawa i Sprawiedliwości mogą liczyć na 34 mandaty. Kandydaci Paktu Senackiego tworzonego przez Koalicję Obywatelską, Trzecią Drogę oraz Nową Lewicę łącznie na 66 mandatów. My czekamy na konferencję prasową Państwowej Komisji Wyborczej, podczas której zostaną podane oficjalne wyniki wyborów. Mówiła Małgorzata Naukowicz. Dziękujemy za relację. O historycznym zwycięstwie Prawa i Sprawiedliwości mówiła w Polskim Radiu 24 Joanna Lichocka, która po raz trzeci z rzędu zdobyła mandat do Sejmu. Posłanka PiS-u, podkreślając dobry wynik wyborczy swojej formacji, dodała, że przed partią stoi trudne zadanie. Wygraliśmy wybory, mamy największy obóz polityczny w Sejmie, ale nie mamy wystarczającej większości do samodzielnych rządów. I teraz zaczyna się to, co zazwyczaj się zaczyna w normalnych demokracjach, czyli rozmowy na temat tworzenia nowej większości w Sejmie. PiS podejmie próbę stworzenia rządu, jeżeli prezydent powierzy nam misję sformowania gabinetu i będziemy tworzyć koalicję rządową. Tak zapewnił w radiowej jedynce poseł PiS Jarosław Sellin. Próba może być podjęta z każdym, ale też nie jestem naiwny. Wiem, że wszystkie te trzy sklejone koalicje, za którymi stoi 11 partii, one aspirują do rządzenia Polską. Niemniej naszym obowiązkiem jest podjąć taką próbę zrobienia rządu bezpiecznego dla Polski i taką próbę podejmiemy. Prezydent ma 30 dni od daty wyborów na zwołanie posiedzenia nowego Sejmu i Senatu. Unia Europejska uruchomiła humanitarny most powietrzny z pomocą dla Strefy Gazy. Po ataku terrorystów Hamasu na Izrael, Bruksela zwiększyła także wsparcie finansowe dla Palestyńczyków. Dziś po południu odbędzie się narada przywódców unijnych krajów dotycząca ataku Hamasu na Izrael. Zwołał ją przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. Z Brukseli Beata Płomecka. Ogłoszenie wspólnego unijnego stanowiska, temu ma służyć dzisiejsza wideokonferencja. Szef Rady Europejskiej w opublikowanym nagraniu zapewnił o solidarności z narodem żydowskim, ale też podkreślił: Izrael ma prawo do obrony, ale przy pełnym poszanowaniu międzynarodowego prawa humanitarnego. Atak Hamasu na Izrael będzie miał konsekwencje dla Unii, podkreślał Charles Michel i przestrzegał przed falą migracyjną. Istnieje poważne ryzyko migracji i przemieszczania się dużej liczby osób do krajów sąsiadujących. Oświadczenie przewodniczącego Rady różni się od oświadczenia przewodniczącej Komisji Europejskiej, które Ursula von der Leyen wygłosiła podczas piątkowej wizyty w Izraelu. Podkreślała ona przede wszystkim prawo Izraela do obrony, ale nie wspomniała o konieczności poszanowania prawa humanitarnego. To wywołało krytykę m.in. Irlandii, Belgii i Francji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Do Izraela jutro leci prezydent Joe Biden. W Tel Awiwie będzie rozmawiał o pomocy militarnej dla Izraela i losie zakładników, wśród których są Amerykanie. Kilkaset osób, w tym prezydent Andrzej Duda, wysłuchało w Rzymie specjalnego koncertu z okazji Dnia Papieskiego. W Bazylice Matki Bożej Większej najbardziej znane polskie pieśni wykonał zespół Mazowsze. Koncert w papieskiej bazylice był ostatnim punktem obchodów rocznicy wyboru Karola Wojtyły na stolicę Piotrową. Każda rocznica wyboru Jana Pawła II na stolicę Piotrową kardynał Stanisław Ryłko, gospodarz Bazyliki Matki Bożej Większej, nie przestaje być ciągłym wyzwaniem. My Polacy jesteśmy jego wielkimi dłużnikami, a jedynym sposobem spłacenia tego długu wdzięczności jest życie tym, czego on nas nauczał. Był nie tylko człowiekiem wielkiej wiary, ale był także i świetnym politykiem, co mogę z całą odpowiedzialnością jako polityk powiedzieć. Prezydent Andrzej Duda traktował na poważnie przesłanie związane z zesłaniem Ducha Świętego i z apostolstwem, które Pan Jezus powierzył swoim uczniom. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorek słoneczny, zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północy kraju okresami duże i tam przelotny deszcz. Na termometrach od 8 stopni Celsjusza na południu do 13 stopni na wybrzeżu i tutaj najcieplej. W rejonach podgórskich Karpat chłodniej, znacznie chłodniej, bo to 6 stopni Celsjusza, które maksymalnie dzisiaj będzie można zobaczyć na słupkach rtęci, a przede wszystkim poczuć na własnej skórze. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich i południowych. Ciśnienie w Warszawie w południu wyniesie 1008 hektopaskali i będzie spadać. Ciężkie tornistry i plecaki. Co zrobić, by młodym ludziom było lżej? Jak zadbać o zdrowe kręgosłupy dzieci? Czekamy na Państwa telefony 2 2 i 7 3, ale w tej godzinie również o sztuce dokonywania wyborów. Mówiliśmy już o mobilizacji młodego pokolenia, która była widoczna w czasie ostatnich wyborów, ale jak to jest z takimi decyzjami podejmowanymi w codziennym życiu? Od wyboru produktów spożywczych po partnera życiowego. Czy faktycznie aplikacje są dobrym rozwiązaniem? Pora na Trójkę. Zapraszamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Forget about it. 10 minut po godzinie 8, pora na trójkę. No i wracamy do tematu zbyt ciężkich plecaków i tornistrów. Dwie dwójki i siedem trójek. Ja już jednego syna mam z takiego prawie dorosłego, ale pamiętam sprzed paru lat, jak chodził do szkoły, no to rzeczywiście to jest problem chyba nierozwiązywalny u nas i dzieci obładowane jak wielbłądy. Pamiętam syn 7 czy 8 podręczników i ten tornister, jak go brałem do ręki, pakując go do samochodu, no to kompletny dramat. I widzę, że nic w tej kwestii się nie zmieniło. Dziękuję bardzo. No tak, i wychodzi na to, że to nie jest sztuka pakowania się, a sztuka po prostu pakowania w takim bardziej potocznym znaczeniu tego słowa, czyli po prostu zamiast szkoły dzieciaki chodzą na siłownię. Za moich czasów my mieliśmy elementarz i praktycznie to wystarczało. I książkę do arytmetyki, i zeszyt. I wyszliśmy na ludzi, jak widać. Ale teraz pomysł z elektroniczną książką, to powiem tak. Wszystko fajnie, póki jest prąd w domu. A jak prądu zabraknie? No właśnie. I co wtedy? Jest jeszcze jedna rzecz związana z tabletami, na którą zwraca uwagę nasz słuchacz. Miałem okazję rozmawiać z repatriantami z Kanady, małżeństwo z dwójką dzieci w wieku około 10-14 lat. Więc w Kanadzie pewien czas temu wprowadzili tablety zamiast podręczników i zeszytów i zrobili sobie tak, że 14-letnie dzieci piszą wyłącznie literami drukowanymi, nie potrafią inaczej. Generalnie stan edukacji w zakresie kaligrafii, posługiwania się językiem pisanym jest tam fatalny, także nie wiem, czy to jest dobry pomysł, czy my tego samego chcemy. Do 8.45 jesteśmy z Państwem, pora na trójkę, dwie dwójki i siedem trójek. Taki mam stan, dobrze się mam, szkoda mi dnia na rozmyślania. Chcesz zmienić mnie, jakim mnie chcesz, ja nie mam cię już w moich planach. Czego nie powiesz, będę taki sam. Czego nie zrobisz, będę taki sam. Ze swoją ciszę coraz lepiej znam. Właściwie mi dobrze. Przyjdziesz, nie przyjdziesz, będę taki sam. Z tobą, bez ciebie swoje miejsce mam. Ze swoją ciszę coraz lepiej znam. W sumie mi dobrze. Za kogo się masz? Słaba ta gra. Nie ma już nas. Zaczynam rundę. Całkiem to miłe, mogę nie czuć nic. To chyba na tyle, jeśli chcesz to pić. Ja tak postoję tutaj, dobrze mi. To wszystko. Możesz tu zostać, możesz sobie iść. Wszystko mi jedno, już nie czuję nic. Burza minęła, czekam lepszych dni. Piętnaście minut po ósmej. Sztuka podejmowania wyborów. Okazuje się, że zbyt wiele możliwości może być problemem, z którym borykają się ludzie z tak zwanego pokolenia Z. To jest taki termin socjologiczny, zwracamy uwagę. I nasz reporter Bartosz Bielecki postanowił przyjrzeć się sprawie. Zacinam się na przykład, jak stoję w restauracji i muszę dokonać jakiegoś wyboru, co zjeść na obiad, albo właśnie jak serial chcę wybrać, albo jakiś film. Przedstawiciele pokolenia Z, czyli osoby urodzone w latach 1995-2012, często są przytłoczone możliwościami, jakie są dzisiaj dostępne. Kiedyś wybór był albo jedna rzecz, albo druga, a teraz mamy wiele możliwości. Często wchodzę, wychodzę i nie zastanawiam się nad wieloma opcjami. Natomiast jeżeli kupuję już jakiś produkt taki, powiedzmy, z wyższej półki albo jakiś sprzęt elektroniczny, to faktycznie zdarza mi się spędzić kilka tygodni nawet przed ostatecznym podjęciem decyzji. Potwierdzają to psychologowie. Wydawałoby się, że im więcej informacji, tym łatwiej podjąć decyzję, a okazuje się, że jest odwrotnie. Jak mamy mniej informacji, to mamy mniejszy dylemat, bo tak naprawdę wydaje nam się, że jedna odpowiedź jest właściwa. Doktor Beata Rajba, psycholog z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Natomiast kiedy tych informacji jest za dużo, to w pewnym momencie utykamy w samym procesie przemyśliwania i się gubimy. Ale do tego dochodzi jeszcze kolejny czynnik. W szkole młodzi uczą się, że jest tylko jedna poprawna odpowiedź, a ta zasada niekoniecznie sprawdza się w życiu. Każdy wybór wiąże się z pewnymi stratami, wiąże się z pewnymi zyskami i trzeba oszacować, co jest dla nas najważniejsze, a nie próbować wybrać idealnie. Dlatego wiele osób woli oddać decyzję w ręce na przykład aplikacji, które wylosują, co mamy zrobić. Lubię mieć porównanie, kiedy mam na przykład porównywarkę cen albo porównywarkę produktów wbudowaną w jakąś stronę. Często też jakieś wybory konsultuję z ludźmi. Z drugiej strony to by było takie ograniczenie, a wiadomo, ludzie nie lubią być ograniczani. A jak można ułatwić sobie podejmowanie decyzji? Piszemy na karteczkach rzeczy dla nas najważniejsze, po czym wyobrażamy sobie, że z jednej musimy zrezygnować i wybieramy jedną karteczkę, później następną, odkładamy je na bok i kiedy obracamy tę kubkę, to mamy już swoją hierarchię wartości, czyli to, co jest dla nas najważniejsze, a zgodnie z nią można dokonać wyboru. No i to jest rozwiązanie, prawda? Trzeba poukładać sobie w kolejności te karteczki. Bartosz Bielecki pytał przechodniów, ale również ekspertów, jak sobie poradzić z tymi możliwościami. O, światem wielu możliwości, jak podejmować skuteczne decyzje. Cathedral spire, they say. They say. They say. He has no brain, they say. He has no moon, they say. He was born again, they say. Look at him flying, they say. Jump. They say, jump. They say, he has two gods, they say. Has no fear, they say. He has no eyes, they say. He has no mouth, they say. Hey, that's really something. They feel he should get some time. I say he should watch his ass, my friend. Don't listen to the crowd, they say. Jump. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trzy minuty po ósmej, pora na trójkę. Fun, Young Cannibals, She Drives Me Crazy. Sporo dzisiaj mówimy na temat tych ciężkich plecaków, które muszą dźwigać uczniowie. A to czas na głos nauczycielki. Ja pracuję od 20 paru lat w szkole i obserwuję ten proces. Absolutnie plecaki obecnie nie są za ciężkie. Ciężkie plecaki to mieliśmy my, kiedy chodziliśmy do szkoły 40 czy 35 lat temu. Natomiast jeśli chodzi o książki, oczywiście podręczniki i wszystkie przybory uczniowie trzymają w szafkach. Szafki są na korytarzu, każdy uczeń ma szafkę, więc nie ma obowiązku noszenia tychże rzeczy. I jeszcze jedna rzecz. Najpierw rodzice wożą wszystkie dzieci do szkoły. Dzieci nie chodzą samodzielnie, dzieci nie ruszają się, a potem mówimy, że są chore kręgosłupy. Mają siedzący tryb życia, bo siedzą całe dnie w komórkach i potem liczymy tylko tak naprawdę na zajęcia wychowania fizycznego. Zapraszamy do reklamy. Marian, a Mariolka mówiła... Czekaj, Barbara. W Media Expert są przeceny na urodziny. Też sobie to kupimy. I jeszcze tylko 3 dni przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład iPhone 13, 128 giga, niebieski. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4200 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny. Jestem Monika. Otworzyłam salon stylizacji paznokci. Teraz wszystko w moich rękach. No chyba, że ktoś poda mi pomocną dłoń. Jak Bank Millennium, dzięki któremu mogę dostać premię. I przyszłość maluje się pięknie. Otwórz konto Mój Biznes w Banku Millennium i zyskaj do 3000 zł premii w promocji. Warunki promocji zawarte są w regulaminie Zyskaj do 3000 zł z kontem Mój Biznes, która trwa do końca listopada. Opłaty, szczegóły i regulamin dostępne w placówkach i na stronie banku. Bank Millennium. Inspirowany tobą.

południe Polski. Tu kierowcy zwalniają przed węzłem Kraków Południa, więc ten korek wydłużył nam się w tej chwili. Ma około 10 km, bo ciągnie się po węzeł Kraków Tyniecki. Zakorkowany też Śląsk, okolice węzła Brzęczkowice. Ten jest przebudowywany. To w Mysłowicach. No i A4 zakorkowała się ponownie w okolicach Rudy Śląskiej na jezdni w stronę Krakowa. Czas na serwis Trójki w skrócie. Romuald Wójcik. Prawo i Sprawiedliwość 35,39% poparcia, Koalicja Obywatelska 30,68%, Trzecia Droga 14,41% głosów. To najnowsze dane Państwowej Komisji Wyborczej. Dalej znalazła się Lewica z wynikiem 8,61% i Konfederacja z 7,16% głosów. Pozostałe ugrupowania nie przekroczyły progu wyborczego. Spośród nich najlepszy wynik zdobyli bezpartyjni samorządowcy. W przeliczonych obwodach frekwencja przekroczyła 74%. Mijają 174 lata od śmierci Fryderyka Chopina. Tradycyjnie w rocznicę w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie zabrzmi dzieło, którym świat muzyki żegnał w Paryżu polskiego kompozytora, powiedział rzecznik Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina Aleksander Laskowski. W Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie, czyli tam, gdzie spoczywa serce kompozytora, odbędzie się wykonanie rekwiem Wolfganga Amadeusza Mozarta. W tym roku usłyszymy wersję na kwartet smyczkowy opracowaną przez Petera Lichtenthala w interpretacji Lutosławskiej Quartet. Początek koncertu o godzinie 20.30, a wstęp jest wolny. Fryderyk Chopin zmarł w 1849 roku w wieku 39 lat. Spoczywa na paryskim cmentarzu Père Lachaise. Kolejny serwis Trójca dziewiątej. Na zegarze 32 minuty po 8:00 sport, Trójce i Krzysztof Łoniewski. Tragedia w Brukseli. Dwóch kibiców reprezentacji Szwecji zostało zastrzelonych przez zamachowca z Państwa Islamskiego przed meczem z Belgią. Mimo wiedzy o zamachu mecz rozpoczęto, przerwano go jednak przy wyniku po jeden po pierwszej połowie. Miała to być wspólna decyzja obydwu ekip. Na trybunach belgijscy kibice głośno skandowali Sweden, Sweden, okazując wsparcie gościom wobec dramatu. Na tę chwilę nie wiadomo, kiedy zostanie rozegrana druga połowa tego spotkania. Wiadomo za to, że reprezentacja Austrii jest kolejną pewną gry w przyszłorocznych Mistrzostwach Europy. Awans zapewniła sobie, pokonując na wyjeździe Azerbejdżan 1-0. Coraz bliżej celu są Holendrzy. Wczoraj zanotowali cenną wyjazdową wygraną, także 1-0 z Grecją. Portugalczycy tymczasem 5-0 grali na Bałkanach Bośnię i Hercegowinę. Dwa gole dla gości strzelił Cristiano Ronaldo, zatrzymując na tę chwilę rekord bramek w narodowych barwach na liczbie 127. Dziś kolejny eliminacyjny szlagier i rewanż za finał ostatnich Mistrzostw Europy. Anglicy w Londynie zagrają z Włochami. Kibice futbolu, proszę się przypadkiem nie zdrzemnąć. Pierwszy gwizdek sędziego na Wembley o 20.45. Piłkę zamieniamy na siatkówkę. W jedynym wczorajszym meczu w Tauron Lidze Pań PGE Rysice Rzeszów nie dały żadnych szans MKS-owi Kalisz. Zwyciężyły przed własną publicznością 3-0. Tak o przyczynach porażki mówiła atakująca drużyny z najstarszego miasta w Polsce, Aleksandra Rasińska. Nie mogłyśmy znaleźć punktu zaczepienia, żeby zrobić jakąś serię, żeby pociągnąć i zrobić więcej niż jeden czy dwa punkty. Dziewczyny zagrały bezbłędnie, przez co ciężej nam się zdobywało punkty, po prostu były bardzo solidne w każdym elemencie. Może zabrakło takiej agresji, zagrałyśmy zbyt spokojnie. Mówiła mierząca 190 cm wzrostu Aleksandra Rasińska. Pozostając przy sporcie dla zawodniczek i zawodników wysokich, teraz o dobrym występie ponad dwumetrowego Jeremiego Sochana. Za oceanem trwają ostatnie sprawdziany przed startem ligi NBA i San Antonio Spurs przegrali z Houston Rockets 89-99. Reprezentant Polski rzucił w tym meczu dla drużyny z Teksasu 13 punktów. Ta informacja kończy serwis kolejny sportowy po 15.30. We wtorek w ciągu dnia utrzymywać się będzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Jedynie na północy kraju okresami duże. Przelotny deszcz również może się tam trafić. Temperatury od 8 stopni na południu do 13 na wybrzeżu. W rejonach podgórskich znacznie chłodniej. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich i południowych. Pomyślałam, że czas pogadać o tym, co jest złe. Już czas. Nie chcę wojny ani łez. Nie patrz na mnie jak zbity pies. Nie spałam dziś, pomyślałam, że ja to zrobię zamiast ciebie. Już wiesz, już wiesz. Nie chcę wojny ani łez, chcę zakończyć to, wracaj do niej. Nie chcę cię. Nie chcę wojny ani łez, chcę zakończyć to, wracaj do niej. Nie chcę cię. We mnie wad, nie chcesz wiedzieć, ile grzechów mam. O nie! Nie chcę wojny ani łez, chcę zakończyć tą, wracaj do niej. Nie chcę cię. Nie chcę wojny ani łez, chcę zakończyć tą, wracaj do niej. Nie chcę cię. O. Agnieszka Chylińska, kochaj ją, za 22 minuty 9, ale o 8.45 salon polityczny Trójki. Dzisiaj gościem Karola Gnata będzie Małgorzata Paprocka z Kancelarii Prezydenta. Chłopcy, cały czas, cały świat na was patrzy, miał powiedzieć do swoich zawodników Kazimierz Górski. Wynik 1-1 w rywalizacji z Anglikami zagwarantował biało-czerwonym awans na Mistrzostwa Świata w RFN. Dokładnie 50 lat temu, 17 października w 1973 roku, odbył się mecz, który przeszedł do historii polskiego futbolu. Polska-Anglia po raz ostatni w tym niezwykle atrakcyjnym wyścigu do finału Mistrzostw Świata. Mimo że pierwszy mecz na Śląskim Polacy wygrali, to Anglicy byli faworytem. Pojechaliśmy do Jaskini Lwa, do Londynu, gdzie delikatnie mówiąc, przyjęcie na Wembley nie było miłe, a naszych zawodników przywitały gwizdy tysięcy angielskich kibiców. Wspomina jeden z bohaterów tamtego spotkania, Jan Tomaszewski. Jak myśmy wyszli, to zaczęli nas krzyczeć animals, bo mając na myśli te dwa mecze tutaj bardzo ostre, z Anglią i z Walią. Mieliśmy swoje założenia, jednak wszelki plan taktyczny przestał mieć znaczenie już w pierwszej minucie. Anglicy atakowali bez przerwy, nie dając szans na złapanie oddechu. Po kilku minutach Alan Clark stanął na rękę Tomaszewskiemu, a bramkarz bił się z bólu. 100 tysięcy ludzi gwizdało na niego, a Tomaszewski do końca meczu zagrał z urazem. Kilka razy piłkę z linii wybijali obrońcy. Bramka wisiała w powietrzu. Anglicy coraz bardziej się frustrowali. Polacy nabierali wiary. Już nie tylko wybijali piłkę jak najdalej od swojej bramki, ale konstruowali akcję. Lato. W środku mamy dwóch zawodników. Proszę Państwa, Grzegorz Lato. Sam Maxwell ucieka teraz. Gadocha, Domarski. Gol! Gol! Wembley zamarło, ale odżyło 6 minut później po wyrównującym golu z rzutu karnego. Tomaszewski. Shilton can't even look at all though. Clark, he's got it. Końcówka była dramatyczna. Polacy bronili się jeszcze przez pół godziny, a nasz znakomity obrońca Henryk Kasperczak nie ma wątpliwości, że remisu by nie było, gdyby nie świetna postawa naszego bramkarza. Tomaszewski wyciągnął kilka piłek. Myśleliśmy, że już nie ma żadnych szans. Zresztą to był jego wielki mecz. Kazimierz Górski końcówki meczu już nie oglądał. Zszedł do szatni i tam czekał na ostatni gwizdek sędziego. A po nim nastąpiło szaleństwo, przypomina Grzegorz Lato. Wielka euforia, no, wpadli kibice polscy, trener Górski, wszyscy wyściskali. To była największa futbolowa sensacja na świecie 1973 roku. Angielskie media następnego dnia pisały o tragedii na Wembley. 8 miesięcy później reprezentacja Polski zajęła 3. miejsce na Mistrzostwach Świata. W historii potyczek narodowej reprezentacji w piłce nożnej są zatem remisy, które uważane są za zwycięskie. Mecz, który rozegrano dokładnie 49 lat temu, otworzył drogę do największego sukcesu polskiej piłki nożnej, 3. miejsca w Mistrzostwach Świata. A o tych wspomnieniach, piłkarskich wspomnieniach i o tym legendarnym meczu opowiadał Państwu Jakub Niziński. Dziękujemy pięknie za wspólny poranek. Olga Szućko program realizowała, Radosław Bielawski program przygotował, Stanisław Perzyna odbierał od Państwa telefony, a przy mikrofonie Radosław Nałęcz spędził ten czas. Do jutra. Dziękujemy, a teraz czas na rozmowę w Trójce. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Karol Gnat. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest dzisiaj Małgorzata Paprocka, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej. Dzień dobry Pani Minister. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Prawie poznaliśmy już 100% wyników z obwodowych komisji wyborczych. Czy to z perspektywy prowadzonej przez Pana Prezydenta polityki jest wynikiem satysfakcjonującym? Panie redaktorze, no tak wszystko wskazuje, że dzisiaj Państwowa Komisja Wyborcza faktycznie poda już ostateczne wyniki. To, co na pewno niezwykle cieszy pana prezydenta, to frekwencja wyborcza. Pan prezydent w kampanii bardzo zachęcał do udziału Polaków w głosowaniu. Nawet na ostatniej prostej Nawet na ostatniej prostej i to faktycznie jest wynik imponujący, który bardzo cieszy, że Polacy chcieli w tym głosowaniu wziąć udział, wyrazić swój pogląd. Naród się wypowiedział. Przed nami etap pierwszych posiedzeń Sejmu Senatu i politycznie bardzo ciekawy czas formowania rządu z bardzo istotną konstytucyjną rolą prezydenta. Za chwilę do tej roli pani minister przejdziemy. Skoro jesteśmy przy wysokiej frekwencji, czy fakt głosowania w niektórych komisjach do 3 rano, biorąc pod uwagę też fakt, że po 21 pojawiły się exit pole, czy to w przyszłości powinno się zmienić? Panie redaktorze, jest to faktycznie kwestia taka dyskusyjna i zarówno od strony organizacji samych wyborów, jak również takiego socjologicznego badania tej sprawy. To oczywiście patrząc od strony takiej czysto organizacyjnej, głównie dotyczyło komisji takich, w których dopisywali się głosujący, to chociażby były miasteczka studenckie, prawda, tego typu miejsca. No tak, ale niemożliwe jest, że ktoś o 21 ustawił się w kolejce i o 3 dopiero zagłosował. Oczywiście zagłosował i to na pewno jest kwestia do dokładnej analizy przez organy wyborcze i do ewentualnych korekt w przyszłości. Zachwycające było zaangażowanie obywateli, szczególnie w tych sytuacjach, ale jednak rolą organów, które organizują wybory jest zagwarantowanie sprawnego udziału i nie wymagania, powiedziałbym, aż takiego heroizmu. Uśmiechając się tutaj. Trzeba pamiętać, że te zmiany w prawie wyborczym, które były wprowadzane kilka miesięcy temu, miały bardzo mocny charakter profrekwencyjny i było wprowadzonych wiele mniejszych komisji, natomiast bez wątpienia, a zaczynamy tak naprawdę maraton wyborczy, bo przecież w kwietniu wybory samorządowe, potem zaraz eurowybory i już wcale nie tak odległa perspektywa roku 2025. I wyborów prezydenckich. Wyborami prezydenckimi, więc na pewno jest to kwestia do przeanalizowania, tak jak mówię, uśmiechając się trochę, żeby to nie musiało być aż tak duży wysiłek ze strony obywateli, którzy po prostu ze swojego prawa biernego chcą skorzystać. Radość wielką sprawia oczywiście ta frekwencja. Czy w przyszłości cisza wyborcza powinna być też zniesiona, lub na przykład wybory powinny się odbywać w sobotę i w niedzielę i wtedy lokale o 21 zamknięte, komu się po prostu już nie uda przez te dwa dni oddać głosu? Panie redaktorze, kwestia ciszy wyborczej jest dyskutowana w wielu państwach i patrząc na to, jak dzisiaj zmienił się przede wszystkim otoczenie medialne. Ogromna rola internetu, mediów społecznościowych. W wielu państwach odstąpiono w ogóle od kwestii ciszy wyborczych. Pewnie jest to też kwestia Pytam się, bo wybieranie się na dyskusji. Bazarki w niedzielę i przesyłanie sobie różnego rodzaju wiadomości nie idzie w parze z tym, co widzimy, co obserwujemy. Ale też jest oczywiście często odpowiedzialność kandydatów, którzy w różny sposób również do tego podchodzą mniej lub bardziej rygorystycznie, przestrzegając tej ciszy. Bez wątpienia jest to kwestia, którą można dyskutować. Mówiąc przede wszystkim, mając na uwadze to, jak bardzo zmieniły się realia medialne, społeczne, w których dzisiaj funkcjonujemy. Czy pan prezydent zaprosi do pałacu wszystkich liderów partii, które przekroczyły próg wyborczy? Panie redaktorze, tak jak zaczęliśmy naszą rozmowę, faktycznie wchodzimy w taki etap, gdzie konstytucja, choć precyzyjna, to jednak bardzo lakoniczna i zaczyna się mocny taki czas czystej polityki. Prawda? Nie mówię jeszcze o desygnowaniu, pytam raczej o gratulacje. Tak, gratulacje na to będzie czas, tak jak mówię. Tutaj należało, ponieważ była tak wysoka frekwencja i exit pole, jak popatrzymy nawet na wieczory wyborcze i wypowiedzi polityków, wszyscy byli bardzo, bardzo tacy ostrożni. bo przy takiej frekwencji różnica niewielka przekładała się na dużą liczbę mandatów. I wybory na Słowacji pokazały, tak, że wybory warto na Słowacji, dokładnie tak. Dokładnie tak. I to mówię, jakby wszystkie strony sceny politycznej dokładnie też do tego tak podchodziły. Pan prezydent też do tego tak podchodził. Czekamy na oficjalne wyniki. One de facto już wczoraj wieczorem zostały podane, ale czekamy na oficjalny komunikat. Ale rozumiem, że jakiegoś takiego spotkania panie redaktorze, nie ja powiem szczerze, nie wykluczam w tej chwili tutaj mając zaszczyt reprezentować pana prezydenta żadnej opcji. Pan prezydent wczoraj późną wieczorem wrócił z wizyty w Watykanie i tak naprawdę myślę, że to jest ten moment, w którym właśnie po ogłoszeniu oficjalnych wyników jest czas na decyzję, jak te najbliższe tygodnie będą prowadzone, bo sytuacja, patrząc z perspektywy ostatnich trzech wyborów, prawda, wyników trzech czy czterech wyborów, jest dość nietypowa. Czy pan prezydent, a właściwie czy cała kancelaria podjęli państwo już decyzję, kiedy zostanie zwołane pierwsze posiedzenie parlamentu? Nie, no, ma jeszcze, przepisy mówią jasno. Nie, prawda? Ma jeszcze decyzji pana prezydenta. Ostateczną datą jest 14 listopada. To jest również oprócz decyzji politycznej szereg postanowień formalnych do wydania i jak tylko będzie decyzja pana prezydenta, kancelaria prezydenta na pewno niezwłocznie będzie państwa o tym informować. Która opcja jest bliższa, jeśli chodzi o pierwszy krok pana prezydenta? Opozycja mówi, że pan prezydent będzie korzystał ze wszystkich terminów, na jakie pozwala konstytucja, po to, by opóźniać przekazanie władzy w realne ręce opozycji, która wygrała i ma większość, jest, przynajmniej tak widać po wszystkich mandatach. To jest prawo opozycji, żeby w taki sposób to komentować. Natomiast myślę, że wszystkim tutaj należy zalecić daleko idący spokój. Tak jak pan redaktor wspomniał, są konstytucyjnie określone bardzo precyzyjnie terminy. Są trzy kroki. W ostatnich latach tylko raz doszło do powołania rządu. Dopiero w trzecim kroku to był rząd pana premiera Belki w 2004 roku. Ale konstytucja sama te kroki przewiduje. Patrząc, media mają wymiar też edukacyjny, więc tak, powiedzmy o tych krokach, bo to jest ważne. Wiele osób się interesuje. Jeśli pan redaktor tutaj taką prośbę formułuje z największą przyjemnością. Pierwszy, ten, który tak najczęściej jest już tym krokiem ostatnim, to dysygnowanie kandydata czy premiera i potem powołanie rządu przez prezydenta i uzyskanie wotum, ale większością bezwzględną. To jest bardzo istotne. W drugim kroku, jeżeli w tym pierwszym oczywiście nie dojdzie do powołania rządu i do zaakceptowania uzyskania większości parlamentarnej dla takiego gabinetu, inicjatywa przechodzi w ręce parlamentarzystów. 46 posłów ma prawo wskazania kandydata na premiera. Jest głosowanie następnie w Sejmie, a rola prezydenta sprowadzona jest do powołania tak wyłonionej Rady Ministrów. Jeżeli tak się również by nie udało, to w trzecim kroku inicjatywa ponownie wraca do prezydenta. Jest on właściwie bliźniaczy z pierwszym. Różnica fundamentalna polega na większości, którą trzeba osiągnąć w Sejmie, bo nie jest to większość bezwzględna, tylko wystarczy już wtedy zwykła. Wszystko wskazuje na to, że do powołania rządu w tej sytuacji, której mamy, dojdzie albo w pierwszym, albo w drugim kroku. Myślę, że warto podkreślić, bo to dzisiaj też jakiś jest pewien taki szum informacyjny w przestrzeni przede wszystkim politycznej, że jednak prezydenci w ostatnich wielu, wielu latach, jest to absolutnie ugruntowana taka tradycja, powiedziałabym, konstytucyjna, wskazywali w pierwszym kroku kandydata czy premiera z tej partii, z tego obozu, który wygrał wybory. Tak jak mówię, dzisiaj już znając wyniki praktycznie całościowe, sytuacja jest dość skomplikowana. Ona wymaga zastanowienia, przeanalizowania przez pana prezydenta. Ale pan prezydent jest niezwykle doświadczonym już prezydentem. To trzeba pamiętać, że to już jest właściwie druga połowa drugiej kadencji, doliczając jeszcze lata spędzone jako minister w kancelarii świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. To jest właściwie dłuższy okres nawet niż u prezydenta Kwaśniewskiego, prawda, całego urzędowania, więc bardzo doświadczony pan prezydent już na tym polu jest i myślę, że tutaj będą jak najlepsze decyzje podejmowane. Biorąc pod uwagę fakty, specyfikę polityki, to chyba dopiero teraz wkraczamy w ten taki, nie chcę powiedzieć najpiękniejszy okres polityki, ale takie creme de la creme. No clue tego, jak się buduje większość parlamentarną. Opozycja mówi, że to będzie kupczenie, że to będzie hucpa, to co zrobi prezydent z Prawem i Sprawiedliwością, powiązując czy desygnując kandydata na premiera tego rządu. To zbyt surowe określenia na budowanie większości parlamentarnej? Że bardzo, bardzo surowa ocena, ale, ale myślę, że jeszcze chyba tutaj emocje dalej i kampanijne i właśnie te związane już z samymi wyborami może to w jakimś sensie tłumaczą. Ale tak jak mówię, pan prezydent przede wszystkim ma na myśli to, żeby zabezpieczone były interesy ojczyzny, żeby uszanowana była wola wyborców i sprawnie został przejęta. Sprawnie kolejny rząd przejął obowiązki. To jest bardzo, bardzo istotna sprawa, bo czasy niełatwe. Trochę dzisiaj nie myślimy o tym, właśnie, prawda? O kontekstach czasy. Politycznych, prawda, takich poza Polską, ale przecież świat się nie zatrzymał na czas wyborów w Polsce i wiele spraw z każdego dnia władza musi rozstrzygać. O to pani minister chce zapytać, bo to też podnosi opozycja, że biorąc pod uwagę fakt, że mamy wojnę na Ukrainie, wojnę w Izraelu, no nieciekawą sytuację też migracyjną w Europie, czy te decyzje nie powinny zapadać nieco szybciej, biorąc pod uwagę pragmatykę i arytmetykę, która pokazuje po tych wyborach, kto ma zdolność do utworzenia rządu. Panie redaktorze, myślę, że dwie kwestie tutaj. Po pierwsze są terminy konstytucyjne i one są w tym sensie nienaruszalne. To są terminy maksymalne i pewne ruchy muszą być w tych terminach wykonane, więc tutaj o żadnym opóźnianiu czegokolwiek nie może być mowy. Druga kwestia to przecież Rada Ministrów, która składa dymisję teraz po wyborach, ale ma również powierzoną dalej misję sprawowania do powołania nowego, więc to nie jest tak, że w państwie nikt za sprawy państwa nie odpowiada. I też jeszcze jedna kwestia. No ta większość, która się wyłania z partii dzisiaj jeszcze opozycyjnych, to jednak jest koalicja, która nie poszła do wyborów pod wspólnym szyldem. I to jest dzisiaj koalicja, powiedziałabym, taka publicystyczna na etapie deklaracji. Przecież przekaz, który płynie, czy to z partii Trzecia Droga, czy z Lewicy, jednak wskazuje na to, że są również tam spory dalej. Co do tego, kto powinien być, kto powinien być wskazany jako kandydat na premiera. Więc mówię, pan prezydent się tej sprawie bardzo wnikliwie przygląda, analizuje. To jest na pewno etap konsultacji politycznych szeroko rozumianych i będą decyzje podejmowane przede wszystkim z myślą o dobru Polski. Pani minister, chciałem zapytać o ewentualne reprezentowanie Polski na arenie międzynarodowej. Mieliśmy już takie sytuacje, kiedy w pewnych sytuacjach nie dochodziło do porozumienia między Kancelarią Prezesa Rady Ministrów a Kancelarią Prezydenta. Czy te kwestie zostały uregulowane przez ostatnie lata? One są precyzyjne? Współpraca w zakresie spraw zagranicznych, już taki najważniejszy wyznacznik, to już jest zapis konstytucyjny, który jasno wskazuje, że polityka zagraniczna jest współkreowana przez prezydenta, prezesa Rady Ministrów, ministra spraw zagranicznych i tutaj musi być daleko osiągnięty konsensus i to jest przede wszystkim w interesie Polski, aby najważniejsze osoby w państwie, reprezentując nasze stanowisko na arenie międzynarodowej, mówiły jednym głosem. Natomiast faktycznie w ostatnich miesiącach doszło do uchwalenia z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy tak zwanej ustawy kooperacyjnej, która doprecyzowuje przede wszystkim kwestię reprezentacji w sprawach na linii Rzeczpospolita Unia Europejska i to jest zmiana istotna. Również patrząc na tak zwany, bo tu pan redaktor to pewnie do tego nawiązuje, to tak zwanego sporu o krzesło czy o samolot. Te kwestie dzisiaj są uregulowane, również uregulowane postanowieniem Trybunału Konstytucyjnego, więc liczę na to, że choć sytuacja może być, no dzisiaj jeszcze trudno powiedzieć dokładnie, jaki będzie rząd, ale jest szansa, że to będzie rząd składający się z dzisiejszych partii opozycyjnych, to jednak ramy konstytucyjne, a przede wszystkim no właśnie interesy Rzeczypospolitej, jak sami mówiliśmy przed chwilą, w kontekście ciągle trwających konfliktów i wielu wyzwań, czy to migracyjnych, ale również ekonomicznych, które są przed nami. Tutaj rola prezydenta jest bardzo istotna i bardzo taki konsensus jest istotny. Zresztą to nie jest jedyna materia, bo podobne sprawy są związane chociażby z kwestią obronności. Tam też jest konieczność współdziałania z ministrem chociażby obronnym. Powolutku zmierzamy do końca naszej rozmowy, więc to, że pan prezydent będzie miał wolę szukania porozumienia, mówił i gwarantował, to będziemy też obserwowali poprzez jego kolejne kroki. Ale jaka będzie polityka prowadzona przez pana prezydenta? Zostawmy na razie tę krajową. Chcę zapytać o tę międzynarodową. Mamy wojnę i na Ukrainie, i w Izraelu. W tej chwili prezydent Joe Biden jutro będzie w Izraelu. No, sprawa jest dosyć poważna. Sprawa jest istotna. Zaraz po rozpoczęciu tego konfliktu pan prezydent rozmawiał z prezydentem Izraela, panem Herzogiem, oczywiście deklarując tam, jeżeli byłaby potrzeba, również tutaj pomocy, ale w części podkreślam to humanitarnej. Doszło do bardzo sprawnej ewakuacji naszych obywateli. Mamy ciągle trwający konflikt za granicą naszą ukraińską i tutaj nic nie wskazuje na to, żeby to była sprawa, która się szybko zakończy. Mamy oczywiście konteksty różne europejskie, więc pan prezydent będzie swoją spójną politykę kontynuował, mam nadzieję, przy dobrej współpracy z rządem. Gościem Salonu Politycznego Trójki była Małgorzata Paprocka, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej. Bardzo pani dziękuję, pani minister, za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Spokojnego dnia.